Akra dinleyicilerim, cumanız mübarek olsun. Allah cümlenizden razı olsun. İki can da aziz ve bahtiyar eylesin. Seyahat halindeyim. Ege bölgesindeyim. Hepinize dünya ve ahiretin hayırlarını dilerim. Tabii Amerika'da 2 hafta kaldıktan sonra efendim orada da böyle gizli halindeyken bir yorgunluk oldu. Sonra Türkiye'ye geldik. Amerika izlenimleri ve Türkiye izlenimleri birbirinin üstünden geldi. Amerika çok büyük bir ülke. Arkadaşlarla şaka yapıyoruz. Çay bardağı falan ikram ettikleri zaman böyle bir kayış boyunda kocaman bir şeyler. Bütün meşrubatlar böyle. Yani çok büyük ebatlı oluyor. Meşrubatları bile böyle büyük ebatlı diyoruz. Çok büyük bir ülke. Teknolojik bakımdan gelişmiş bir ülke. Ama teknolojik gelişmesinin yanında iman durumu ne? Yani insanlar teknolojik bakımdan tamam dünyalarını dünya etmişler, rahatlar. Efendim muazzam çelik köprüler, efendim çelikle binası kurulmuş, çatısı çatılmış, yüksek efendim 100 kattan fazla binalar filan. Ama bunlar ne? Bunlar hepsi bu dünya hayatı efendim şeyleri, eski ümmetlerden de çok büyük başarılı işler yapanlar var. Firavun mesela 150 metre boyunda kocaman bir piramit, dünyanın harikası deniliyor. İşte Babil'in asma bahçeleri, böyle Roma'nın efendim eski büyük medeniyetlerin çok muhteşem eserleri var. Bunlar dünyanın işleri, yani Allah Teala Hazretleri insanlara akıl vermiş. Onlar da böyle bir şeyler yapıyorlar. Bazen medeni bakımdan başarılı oluyorlar, usta oluyorlar, güzel şeyler yapıyorlar ama onların Allah indindeki değeri yok. Sıfır yani değer insanların ahlakında, birbirleriyle davranışlarında ve Allah-u Teala Hazretlerine kulluklarında. O bakımdan ben Amerika'yı, Avrupa'yı evet teknolojik bakımdan gelişmiş ama vicdan bakımından, insaf bakımından, merhamet bakımından, din bakımından, efendim Allah'tan korkup da kimseye zulmetmemek plan bakımından, yani o kadar negatif ki, o kadar acıcı durumda ki, maddi büyüklüğü yanında manevi bakımdan 0-0'ın altında. Tabii ben bir hafta İngiltere'de kaldıktan sonra 2 hafta Amerika'da efendim arkadaşlarımızın yaptıkları güzel programlara katıldıktan, konferanslar verdikten sonra, eğitim programlarını yaptıktan sonra Türkiye'ye geldim. Bir bakıma acı bir durum. Şimdi Ege bölgesindeyim. Yani Türkiye'nin Amerika ile bir farkı yok. İnsanların giyimleri, kuşamları, davranışları, ahlakları, şekilleri, şemailleri, açıklık, saçıklık, keyif, zevk, eğlence. Dün yol boyunda ihtiyaç molası verdik bir benzin istasyonunda. Tamam, baktım hani bira ilanı yok istasyonda. Bira ilanı yok. Tamam, meşrubat ilanı var. Galiba bu dindar bir acaba... dindar bir benzin istasyonu sahibi mi filan derken, fakat bir de baktım ki ağız kulağıma burnuma efendim gelen şeylerden içki var, efendim içki kokuyor filan. İnsanlar tabii içiyorlar ama Allah haram kılmış, içmeyin buyurmuş. Allah kapanın buyurmuş, insanlar açık saçık Allah ibadet eyleyin buyurmuş, insanlar ibadetlere riayet etmiyor. Hiç farkı yok yani, ha Amerika, ha Türkiye, ha İngiltere, ha Almanya, hepsi aynı efendim laubalilikte. Bu tabii bizim için çok acı bir şey. Bizim onlardan çok büyük bir farkımız vardı. İman farkımız vardı, ahlak farkımız vardı, medeniyet farkımız vardı, insaniyet farkımız vardı, merhamet farkımız vardı. Biz 7 asır hükmetmiştik, nice milletlere zulüm yapmamıştık. Onlar ellerine fırsat geçince her türlü dönekliği, namertliği, kalleşliği yapıyorlar. Merhamet yok. Çocuklara acımıyorlar, kadınlara acımıyorlar. Onlara dememiz lazım. Bizim imanımızın kıymetini, İslam'ın farkını anlamamız lazım. Bizim İslam dininin büyüklüğünü tanıyan bir millet olarak İslam'dan kopmamamız lazım. Yani zaten batıl yolda olan bir milletin batıl olan dinine olan alakası azalmışsa, gevşemişse bu az bir şeydir ama hak yolda olan bir milletin, hakkı tanıyan, hakka tapmış, hakka ibadet etmiş, hakka tapmayı İstiklal Marşı'na geçirmiş, ezanları İstiklal Marşı'nda yad etmiş olan bir milletin imandan, İslam'dan uzaklaşması çok acı bir şey tabii. Allah-u Teala Hazretleri ıslah eylesin, şaşıranları doğru yola sevk eylesin, hidayet eylesin. Şimdi Amerika için arkadaşlarım bana demişlerdi ki oradayken, Amerika'da üç şey var. Yani Amerika'daki insanın kafa yapısını tahlil ederseniz, gönül yapısına bakarsınız. Hani biz gönlüye önem veriyoruz ya, Allah insanın gönlüne bakar, kalbine bakar, dış şekline bakmaz diyoruz. Amerikalının gönlünde ne var? Diyorlar ki bir araba sevdası vardır, otomobil merakı vardır. Bu hepsinde yaygındır, barizdir. İlk hemen sorunun ilk cevabı o. Araba sevgisi, araba merakı. Bu bir. Ama sonra ikincisi seks. Yani nefsine efendim böyle arzularına bütün gücüyle, bütün açıklığıyla, hiç kayıt tanımadan serbestlik tanıma ve onları icra etme. Efendim ondan sonra içki. İçki de su gibi efendim zaruri bir hayati malzemeymiş gibi efendim şırıl şırıl, gürül gürül içiliyor, akıtılıyor ve her yerde her zaman içkici adamlar, yani nefislerinin esiri. Halbuki nefisleri de bir terbiye görmüş, nefis değil. Efendim onun için bunlardan ne hayır gelecek? Yani bunlardan insanlığa fayda gelir mi, gelmez? Çünkü kuvvet sahibi olan insan vicdanen eğitilmemişse, tabii o kuvvetini keyfine, nefsine göre kullanacak, şeytanın kandırmasına göre kullanacak, arzularına göre kullanacak. Konfüçyüs demiş ki derler, yani iki kaplanın kanadı yok, bir de kanadı olsaydı yapacağı zararların haddi hesabı olmazdı. Şimdi tabii muhterem kardeşlerim, ben böyle iki tarafı, iki medeniyeti, yani dünya üzerindeki çok yayılmış olan böyle medya vasıtasıyla, efendim radyo, televizyon, gazete, mecma vasıtasıyla bütün dünyaya tesir ediyor bu Batı, Amerika, Avrupa, Japonya, efendim bu Batı dünyası var, bir de bizim efendim mümin efendim moral değerleri yüksek olan efendim İslam dünyası var. Bu ikisini mukayese etmiş bir insan olarak tabii ben kardeşlerime bu cuma gününde bir şeyi, bir yüzücü noktayı açıklama durumundayım. Amerika ile Türkiye arasında hiçbir fark yok insanların dış görünüşleri itibariyle. Yani alın, yan yana koyun, hangisi Türk, hangisi Amerikalı, hiç ayırt edemezsiniz. Belki Türk de sarışınsa efendim Türkiye Amerikalı ile sanabilirsiniz. İşte boyu posu benziyor, Amerikalı budur diyebilirsiniz. Çünkü giyim kuşam her bakımdan benzemişler. Hele bu yaz bölgelerinde, tatil bölgelerinde, plaj bölgelerinde, artık bizim arabayla geçtiğimiz yerlerde bile açıklık saçıklık efendim vesaire şeyler var. Halbuki Allah-u Teala Hazretleri ne buyuruyor? Bu cuma gününde sabahları okuyoruz Yasin suresini. Efendim cennet ehlini anlattığı zaman Allah-u Teala Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim inne ashabel cenneti yeme fî şugulim fâkihûn. Cennet ehli cennetlerde çeşitli nimetlerle mütenaim olduğu zaman neler olacak? Allah-u Teala Hazretleri'nin nasıl lütfuna, rahmetine nail olacaklar? Onları anlattıktan sonra mahşer yerinde bir de mücrimlere denilecek ki efendim ventacül yevme eyyühel mücrimun, ey mücrimler, bugün ayrılın bakalım siz bir tarafa. Şöyle bir grup olarak, ayrı bir grup olarak size bir kenara ayrılın bakalım. Yani müminler tamam, onlar cennetlik, onlar bir tarafta. Ey mücrimler, size bir tarafa ayrılın bakalım. Tabii ayrılacaklar. Allah-u Teala Hazretleri emir buyurduğu zaman emrini melekler ifa ederler, zebaniler ifa ederler, bütün varlıklar gün ve gün ol dediği zaman olur her şey. Emrine fermanla ferman der. Yani fermanını kayıtsız şartsız dinleyici durumda bütün mahlukat, ayrılacaklar. Şimdi oradaki soru çok müthiş muhterem kardeşlerim. Yasin suresi neden çok kıymetli bir sure, neden okuyoruz, neden sevabı çok büyük? Bakın buyuruyor ki bu ayetlerden ibret alalım diye. O mücrimler ayrı bir grup olarak ayrıldığı zaman Allah-u Teala Hazretleri onlara hitaben tabii bu hitap ama hitabı hitap diyoruz biz. Bu hitapları edebiyatçılar hitap ama hitabı hitap. Yani azarlama hitabı. Böyle haşlama, azarlama, efendim niye böyle yaptın diye tekdir hitabı. Elem ahed ileyküm ya beni Adem'e ellâ ta'budu şeytan. Ey Hazreti Adem'in evlatları olan insan cinsi, insan nesli, mahlukat arasında siz eşrefi mahlukat oldunuz. Aklınızla bak işte fezalarda uçuyorsunuz. Tabii ben bunları ekliyorum. Efendim denizlerin üstlerini araştırıyorsunuz. Fezalara gidiyorsunuz. Gezegenlere gittiniz. Efendim uydulara gittiniz. Ay'a gittiniz. Efendim ey Adem oğulları, biz sizinle ahdü peyman etmemiş miydik daha önceden? Elem ahed ileyküm ya beni Adem'e ellâ ta'budu şeytan. Şeytana tapmayın diye ben size söylememiş miydim? Biliyorsunuz şeytanı gösterip Adem aleyhisselama Allah-u Teala Hazretleri bu senin için düşmandır. Bak bundan sakın kendini koruma, bu senin kötülüğünü ister diye bildirmişti. İnsanlar da biliyorlar şeytanın kendilerine zararlı bir mahluk olduğunu, zarar verebilecek vesveseleriyle, yanlış ivaat ve efendim ikaatı ile insanın gönlüne saldığı vesveselerle, efendim kafasına soktuğu fikirlerle onu perişan etmeye, helak etmeye gayret edeceğini Allah bildirdi önceden. Bak bu sizin düşmanınızdır, bunun düşman olduğunu bilin, tedbirinizi alın, kendinizi kollayın, koruyun diye önceden ahd-ı peyman yapılmıştı. Elem ahed ileyküm ya beni Adem'e ellâ ta'budu şeytan. İnnehu bekum aduvvun mubin. O sizin için çok böyle güneş gibi aşikar görünen efendim bir düşman. Niye ona tapındınız? Şimdi bakın şeytana tapınmak, tabi insan şeytanın putunu yapıp da karşısında efendim eğilip kalkıp rükû edip secde edip de öyle tapınmıyor. Ne yapıyor? Şeytanın dediğini dinliyor. Şeytanın buyruğunu tutuyor. Şeytanın kendisine terkin ettiği fikri denilsiyor. Onun söylediği şeyi yapıyor. Yap dediği şeyi yapıyor. Yani ona itaat ediyor. Demek ki ibadet esas itibariyle itaat demek. Uymak demek. Elem ahed ileyküm ya beni Adem'e ellâ ta'budu şeytan. Şeytana itaat etmeyecektiniz. Şeytana tapınmayacaktınız. Şeytanın sözünü dinlemeyecektiniz. Ve eni ebuduni. Ve bana ibadet edecektiniz, itaat edecektiniz. Hâzâ sırâtı müstakîm. İşte doğru yol, sırâtı müstakîm. Bu, dememiş miydim diyecek o mücrimlere Allah-u Teala Hazretleri. Biliyorsunuz muhterem kardeşlerim, şu Türkiye'deki kardeşlerimizin, yani bu açık gezen, içki içen, kumar oynayan vesaire hepsi Fatiha suresini biliyor. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olduğundan, küçükten öğretildiğinden doğru yolda olanı, şaşıranı, sapıtanı, ibadeti yapanı, yapmayanı, ihmal edeni herkes Fatiha'yı biliyor. Tabii ben bütün günahkarların hepsinin de böyle Allah'a karşı asi ve edepsiz bir duygu içinde olduğunu da sanmıyorum. Bir kısmı da yaptığı işin günah olduğunu biliyor, kabahatini biliyor, utanıyor, sıkılıyor ama işte onu yapmaktan da kendisine alamıyor, çekemiyor. İşi tatlı demek ki, eğlence tatlı, zevkli geliyor ve onu yapıyor ama yani yaptığı işin de doğru olmadığını biliyor. Hatta bize şeyde anlatmışlardı, Almanya'da anlatmışlardı, yani komünist denilen, efendim böyle ateist denilen bazı kimselerin davranışlarını Kur'an-ı Kerim'e saygısını anlatmışlardı bazı olaylarda. Ben onun detayını şimdi söylemek istemiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim baş tacı. Yani asi de olsa, günahkar da olsa Kur'an-ı Kerim baş tacı. Kur'an-ı Kerim'de ne diyoruz? Her gün efendim Fatiha'yı okuduğumuz zaman ihtina sıratan müstakim. Bizi doğru yola sıratı müstakime sevk et. Doğru yola götür. Doğru yola efendim gidenlerden eyle, doğru yolda yürüyenlerden eyle diye Allah'tan gidiyoruz, temenni ve niyaz ediyoruz, yalvarıyoruz, münacat ediyoruz, onu istiyoruz Allah'tan. Sırat-ı müstakimi Yasin'in bu suresiyle karşılaştırırsak ve yeni ebuduni hâzâ sırat-ı müstakim. Şeytana tapmayacaksınız, bana ibadet edeceksiniz demiştim. İşte doğru yol buydu diyor Allah-u Teala Hazretleri. Demek ki doğru yolun bir açıklamasını bu iki ayet-i kerimeden sezinliyoruz, anlıyoruz. Müslümanın yürümesi gereken doğru yol neydi? Allah'a ibadet etmek efendim ve şeytana muhalefet etmek, şeytana itaat etmemek, şeytanın sözünü dinlememek, Allah'ın sözünü dinlemek. Doğru yol buydu. Biliyorsunuz Allah-u Teala Hazretleri bizleri niçin yarattığını ayet-i kerimede bildirmiş. Neden bu dünya hayatı yaratılmış? Yani kainatı yaratan alemlerin Rabbi, her şeyin maliki, sahibi, haliki Allah-u Teala Hazretleri neden acaba bu dünyayı, bu ayı, güneşi, bu fezai kainatı, bu geceyi, gündüzü, bu insanoğlunu, bu yeryüzünün şu görünen bu şeyini, dekorunu, manzarasını neden yaratmış? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ancak kendisine ibadet etsinler diye yarattığını kendisi bildiriyor ayet-i kerimede. Allah'a itaat ve ibadet etmesi için. Tabi etmesini istiyor. Allah-u Teala Hazretleri kullarının kendisine ibadet etmesini, yani itaat etmesini. İbadet sadece hani bizim anladığımız klasik manada namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek değil. Şeytana ibadetin hani karşına geçip de eğilip kalkmak olmadığı gibi sözünü dinlemek, itaat etmek manasına geldiği gibi ibadetin anlamı itaat etmek. Yani Allah'ın ahkamı ne? Onu bilecek. Neler emretmiş? Bir listesini yapacak. Kainatın sahibi sana haber göndermiş. Efendim bilmiyorum, çok ezberle. O kadar kanunları ezberliyorsun. Hukuk fakültesine giriyor bir öğrenci. Efendim Roma hukukunu ezberletiyorlar. Efendim anayasayı ezberletiyorlar. Ticaret hukuku, efendim ceza hukuku vesaire. Neler ezberliyor? Efendim işte bir hukukçu olsun diye hani adaleti icra edecek. Efendim hakimlik kürsüsüne oturacak veya savcılık kürsüsüne geçecek. Veya sanığın yanında avukatı olacak. Kanunları bilsin diye neler neler öğreniyor insan. Ahirette cenneti kazanmak için, ahirette cehenneme düşmemek için, felaketten kurtulmak ve saadete ermek için insanın Allah'ın emirlerini öğrenmesi değmez mi? Yani onları bir liste yapması gerekmez mi? Şimdi bazı tipik insanların, efendim görüyorum ben, evlerine gidiyorum. Mesela evine gittik bir kardeşimizin, Allah selamet versin, alt kata indik. Ben abdest tazeleyeceğim dedim. Alt kata indik. Güzel, çok güzel, tertemiz her taraf, çok da güzel bir evi var. Güle güle otursun, sıhhat afiyetle. Allah bütün kardeşlere nasip etsin, hem dünyada hem ahirette köşkler ihsan eylesin. Şimdi 100 numaraya bir şey, talimatname yapıştırmış. Hoşuma gitti, güldüm yani, askeri disiplin gibi. Efendim diyor ki işte bu 100 numaranın kullanımı şöyle olacak. Kullanıldıktan sonra şu yapılacak. Şunlar şunlar şunlar yapılmayacak. Hem Türkçe yazmış hem de İngilizce yazmış. Bu da bir şaka tabii, günlükte güzel bir şey. Efendim bir efendim şeyin, 100 numaranın bir banyonun kullanılmasını bir talimatnameye bağlamış. Allah-u Teala Hazretleri yani şu kainatta bize de böyle bir talimatname göndermiş. Emirler var, yasaklar var. Şunları yapın, bunları yapmayın. O kadar basit yani meselenin mantığı, çok net, gayet güzel. Peki yani Allah-u Teala Hazretleri efendim arş-ı azamına oturmuş, bize emirler buyurmuş, yasaklar buyurmuş. Yani neden bunlar? Onları da bildiriyor Allah-u Teala Hazretleri. Buyuruyor ki yani bu din, bu İslam, bu emirler, bu yasaklar insanların adet dareyine sahip olması için. Yani hem dünyada mutlu olmak için, yani dirlikli, düzenli, efendim mutlu, bahtiyar yaşamak için, bu dünya hayatının da güzel olması için bir, ahiret hayatının da güzel olması ve mutlu olması, ahirette de cennete girmesi, saadete ermesi için. Yani fayda kime? Yani İslam'ın mutlularından yani kullar Allah'a bir fayda sağlayabilir mi? Yaratan zaten Allah onları. Her şeylerini yaratan Allah. Kul felç oldu da felç ile izah edilir. El var, ayak var. Efendim her türlü azadı var. Çalıştıramıyor. Neden? İşte felç oldu diye. Yani azanın olması bile yetmiyor. Yani benim organım var, organ var ama çalıştır bakalım. Çalıştırmayınca çalıştıramıyorsun. O bakımdan Allah-u Teala Hazretleri emretmiş. Bu emirler insanoğlunun faydasına yasaklamış. Bu yasaklar insanoğlunun faydasına, toplumun faydasına, bu hayat boyunca, asırlar boyunca uygulanmış, tatbik edilmiş, faydası görülmüş. Ben şimdi Avrupa'ya, Amerika'ya gittiğim zaman biraz da memnuniyetle, biraz da hayret ederek öğrendim. İçkiyi yasaklıyorlar. Zinayı yasaklıyorlar. Yani Allah 14 asır önce yasaklamış Kur'an-ı Kerim'de. Elhamdülillah Müslümanlar 14 asır daha ileri onlarla. Onlar şimdi içkiciyken, kumarcıyken bunu zararlı anlayıp sigara zararlıdır. İçki içmeyin. Falanca yerde yasak, filanca yerde yasak, tamamen mümkün olsa yasak diye bir gayret içinde bulunuyorlar. Efendim, yani gerekli olduğunu insanoğlu da düşündüğü zaman bilimsel olarak anlıyor. Medeni ülkeler bu işleri anlamış durumdalar. Çocuklarının böyle afyon iptilasını görüyorlar. Zinadan çıkan felaketleri görüyorlar. İçkiden doğan zararları görüyorlar. Kaideler koyuyorlar. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri bu kaideleri bu dünya hayatı muntazam olsun ve kullar efendim bunlara uysunlar, mutlu olsunlar, bahtiyar olsunlar diye onlar için koymuş. Allah-u Teala Hazretleri kullarına zulmedici değil, kullarına lütfedici. Ekremül ekremül, yani cömertlerin en cömerti, bağışlayanların en çok bağışlayanı, hiçbir şeyde, hiçbir başka varlıkla mukayese edilmeyecek kadar efendim bağışlaması cömertliği sonsuz olan Allah-u Teala Hazretleri. Şimdi bizim bizden bunu bekliyor. Beklediğini bildiriyor. Yani ben insanları ve cinleri bana itaat etsinler. Bana ibadet etsinler. Benim buyruklarımı tutsunlar, yasaklarımdan sakınsınlar diye yarattım. Yapmazsa ne olacak? Bu bir imtihan dünyası. Yapmamasına da müsaade ediyor. Yani yapmayanı da hemen kahretmiyor. Hemen kahretmiyor ama biraz sonra kahrediyor. O da belli yani. Allah'a arzu gelenlerin de biraz sonra bir cezaya uğradığını, felakete düşer olduğunda hem tarihte görüyoruz hem de günlük gazeteleri ibretle takip ederseniz görüyorsunuz. Bizim Akra Radyosu'nun dün çok güzel bir programını yolda gelirken dinliyordum. Efendim böyle haksızlık yapan bir grup gencin böyle alay eden, haklarını çiğnedikleri insanlarla bir de alay etmişler. Ondan sonra az ileride nasıl başlarına bir felaket geldiğini, hem de ibretli felaket geldiğini anlatıyordu Spiker kardeşimiz. Tamam yani bu dünyada da kalmıyor yanlarına, bu dünyada da belasını cezasını çekiyor, ahirette de ebedi olarak çekecek. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri bizden ibadet istemiş, itaat istemiş. Biz de bunu biliyoruz. Yani bilmeyen insan hani cahildir, bilmiyor mesela. Ama yani şu dünya üzerinde, şu Türkiye'de Allah'ı tanıyan pek çok insan var. Bu Allah'ı tanıyan insanların Allah'a itaat etmemesi, İslam'ı bilen insanların İslam'a itaat etmemesi anlaşılır şey değil. Akla mantığa sığan bir şey değil. Biz Amerika değiliz ki, biz Avrupa değiliz ki. Biz Osmanlı Devleti'nin efendim devamı olan, yani anayasası Kur'an olan, efendim İslam olan bir toplumun devamıyız. İslam'ı biliyoruz. Her müessesemize İslam hakim olmuş. İslam'ı 7 asır yaşamışlar bizim ecdadımız. Örfüne, adetine girmiş. İslam'ı bilmiş. İslam'dan mutlu olmuş. Ve İslam'ın güzelliğini cihana da göstermiş. Herkes hayran. Bu medeniyete hayran. Bu inceliğe, bu zarafete, bu edebiyata, bu adaba, bu ahlaka, efendim bu güzelliğe, bu adalete hayran. Tabii Osmanlı Devleti'nde hani aksayan taraflar yok demek istemiyorum. Aksayan taraf her yerde, her zaman olur. Çünkü insan var, insanın nefsi var, insanı aldatan şeytan var. Her devirde bunların çeşitli kaprisleri, oyunları, efendim dalavereleri, vesveseleri insanlara tesir etmiş ama esas itibariyle de yani ana yapı itibariyle elçiler söylüyor, seyyahlar söylüyor Osmanlı insanının ne kadar temiz olduğunu, Osmanlı'nın ne kadar güzel ahlaklı olduğunu, Osmanlı insanının ne kadar güzel ahlaklı olduğunu seyyahlar söylüyor. Belçikalı bir seyyah gelmiş. Ben diyor bu Osmanlıların çiçek hayranlığına hayret ediyorum diyor. O zaman aklı ermiyor adamın. 16. yüzyılda gelmiş, Osmanlı diyarını görmüş. Bir çiçek için onları paraları verir bu insanlar diyor. Çiçeği çok severler, edebiyatı severler. Sonra diyor ki hatıralarında sakın diyor böyle bir Osmanlıları görme, seyahate gelirseniz sakın burada Hristiyandır, benim dindaşımdır diye Hristiyanlara misafir olmayın. Çok pistirler. Hem de diyor aldatırlar sizi diyor. Osmanlılara, Müslümanlara misafir olun çünkü çok temizdirler hem de hiç aldatmazlar, dürüsttürler diyor. Böyle şeyler onlar söylüyor. Hani biz kendimiz söylesek övünmüş, kendimizi övmüş oluruz, taraf irade düşmüş oluruz. Dışarıdan gelen bir şey ya. O anlatıyor, o hayranlığını ifade ediyor. Bir Alman yazar ve şair profesör diyor ki, yedi iklim, dört bucakta aradığım hakiki şiiri Osmanlı şiirinde buldum diyor. Şiiri güzel, mimarisi güzel, Mimar Sinan'ın eserleri harika, Osmanlı efendim eserleri medeni eserler olarak ortada, muhteşem, harika, son derece güzel, mimari güzel, edebiyat güzel, edep güzel, ahlak güzel, komşuluk güzel. Mesela Almanya'ya giden işçi kardeşlerimiz her zaman söylerler. Bu Almanlar Alman türü, Alman türü. Yani kardeşlik bilmezler, evlat, ana baba münasebetlerini bilmezler, muhabbet bilmezler, komşuluk bilmezler. Biz bunları biliyoruz, uyguluyoruz. Biz komşumuza yediğimiz yemekten zevkliyiz. Kardeşimizle paylaşırız, fedakarlık yaparız. Yani bencil değiliz, Alman usulü değil, Osmanlı usulü. Yani biz bu güzellikleri bilmeliyiz. Başkasının gördüğü güzellikleri, biz kendimizdeki güzellikleri bilmeliyiz ve korumalıyız. Nasıl hani sit alanları kuruluyor, şu bölge değişmeyecek, burası tarihi bir bölge ama burayı koruyalım deniliyor. Bizim ahlakımız da öyle, onu da korumamız lazım. Adabımız, tarihimiz, efendim edebiyatımız, hepsi güzel. Efendim hepsini tatlı tatlı devam ettirmemiz lazım ve başka ülkelerin kötülüklerini efendim taklit etmememiz lazım. Tabii bu bir eğitim işi, bu bir çalışma işi, bu bir gayret işi, bu bir dikkat işi. Şimdi bize ne düşüyor, sizlere ne düşüyor? Siz dinleyicisiniz, efendim Müslüman müzeleyin, efendim halkımızsınız, kardeşlerimizsiniz. Size İslam'ı güzelce yaşamak düşüyor. Yani madem Müslümanız, madem İslam'ın güzelliğini anlamışız, Allah'a iman getirmişiz ve Müslümanız diyoruz, elhamdülillah Müslümanım diyoruz, severek göğsümüzü kabarta kabarta, hatta hani birisi yakalasa bizi elinde silah, sor bakalım sen hangi dinlerdin, elhamdülillah Müslümanım, ne yaparsan yap, yani ölürsem şehit olurum diyoruz, İslam olduğumuzu söylüyoruz. O halde İslam olduğumuzu elhamdülillah diyerek söylüyorsak Müslümanca yaşamalıyız. Bu biraz zor mu geliyor bilmiyorum insanlarımıza. Yani denize İslami bir usulle girmek mümkün değil mi? Mümkün. Yani gayet kolay. Şimdi bizim kardeşlerimiz Allah razı olsun bir moda çıkarttılar. Haşema. Haşema. Hakiki şeriat mayosu. Yani dizin altında uzun bir efendim, koyu renkli deniz mayosu. İçini göstermiyor ve bol. Tamam işte bak dizle göbek arası erkeğin görünmemesi gereken kısım orası örtmüş. Yani silip şeklinde şöyle üçgen şeklinde küçücük bir şeyle mayo değil. Öyle örtülmüyor. Efendim haşema diye bir şey çıkartmış. Bir moda. Haşemeyle de yüzülüyor. Siliple de yüzülür. Hani silip gibi küçük mayoyla da yüzülür. Ama birisi İslam'a uygun, birisi değil. Erkek kadın bir arada yüzerse bu günah olur. Erkek kadına bakar, kadın erkeğe bakar. Bundan çeşitli zararlar, günahlar doğar. Haramlar işlenir. Allah'ın sevmediği bir durum. Bir tarafta erkekler yüzse, bir tarafta kadınlar yüzse ne olur? Kıyamet mi kopar? Yani İstanbul'da, Ankara'da, Anadolu'nun birçok şehrinde kadınlar hamamı var, erkekler hamamı var. Kadınlar erkekler hamamı karma değil yani. Hanımlar ayrı hamama gidiyorlar, erkekler ayrı hamama gidiyorlar. Bursa'da farz edelim. Bursa'yı örnek olarak verelim. Efendim, kadınlar hamamı var, erkek hamamı. Kıyamet mi kopuyor yani Bursa'nın başına? Efendim Uludağ yıkılıyor mu? Hayır. Daha da güzel oluyor. Turistler de memnun oluyorlar. Geliyorlar. Ah, Türklerin adeti buymuş. Hadi kadınlar hamamına kadın turistler gidiyor. Erkekler hamamına erkek turistler gidiyor. Bizim gibi peştemal bağlıyor. O da bizim bir usulümüz işte. Bak biz hamama gittiğimiz zaman göbekten dizden aşağıya kadar peştemal bağlarız. Ötekiler maya giyer. Bizim farkımız var. Bizim her şeyimiz iman esaslarına göre. Yani hayatımızı gene bu yapacağımız meşru faaliyetleri, yani gene tatilimizi, eğlencemizi yaparken İslam'a riayet de yapabiliriz. Namaz vakti geldiği zaman Allah-u Ekber namaz kılarız. Ondan sonra da gene öteki şeyler olabilir. Giyimimize biraz dikkat ederiz. Allah'ın emrettiği şeyi, efendim kıyafeti tercih ederiz. Allah razı olsun. İstanbul'da, Ankara'da kendi kardeşlerimizden, tanıdıklarımızdan da var. Ne güzel moda evleri meydana getirdiler. efendim İslami tesettüre uygun eserler ortaya koydular. Eskiden bir efendim Paris'in Christian Dior vardı. Hani doğru mu telaffuz ediyorum bilmem. Efendim moda evi olarak şimdi bir de İslami moda diye efendim tesettürlü giyim satan mağazalar oldu. Demek ki olabiliyor. Bu da fena da olmuyor. Herkes memnun. Müşterisi de var. Alan memnun, satan memnun, giyen memnun. Biz de uzaktan seyir ederken memnun oluyoruz. Ne kadar zarif giyinmiş bu hanım kızlar. Maşallah başlarını örtmüşler. Sultanlar gibi etekleri uzun, elleri, efendim kolları. Gayet güzel. Bu da bir moda işe gelsinler. Biz de öyleyiz. Japon başka türlü giyiniyor. Efendim Amerikalı başka türlü giyiniyor. Biz de böyle giyiniriz işte. Bizim de örtümüz, adetimiz, dinimiz, imanımız, ahlakımız bu diyebilmeliyiz. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Bir kere kendimiz, kendi dinimize vefalı olmalıyız. Bu bir. Kendimiz İslam'ı yaşamalıyız. Bunu ben acayip hissettim. Amerika'dan gelip de Amerikalı halkı ayıplarken bunlar medeni bakımdan gelişmiş ama manevi bakımdan çok yeri, çok noksan, sıfır filan derken gel burada kendi ülkende aynı durumu gör. Tabii üzülüyoruz mümin insanlar olarak, Allah'ın kulları olarak. Bir, Allah'ın emirlerini kendimiz uygulayacağız. İki, Allah'ın emirlerini efendim yayacağız, öğreteceğiz çoluk çocuğumuza, kardeşlerimize, dostlarımıza, komşularımıza anlatacağız. Bak şöyle de olur kardeşim diyeceğiz. İslami alternatifi onlara göstereceğiz. İslam'ın uygulanmasına çalışacağız. Bakın Peygamber Efendimiz'in bir müjdesi hep benim kulağımdadır. Efendim kalbimdedir. Her zaman hem söylerim hem sevinerek kendim efendim ondan ümitlenirim. Efendim sürur duyarım, memnun olurum. Hem de anlatırım. Ümmetin fesada uğradığı zamanda, bozulduğu zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetini uygulayan, yani fesada uğramayan, kendisi şaşırmayan, sapıtmayan, sünnet-i seniyeye uygun yaşayan insanlara sanki harpte canını vermiş, şehit olmuş gibi yüzlerce şehit sevabı verecek diye Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri var. Sünnet-i seniyeye sarılmak bu kadar sevap, dinin emirlerine uymak bu kadar güzel. O bakımdan hem kendimiz uyacağız hem de başkalarının uymasını sağlayacak bir efendim gayret içine gireceğiz. Müesseselerimizi efendim destekleyeceğiz. İslam'ı öğretmek için kurduğumuz eğitim müesseselerini, efendim basın yayın müesseselerini destekleyeceğiz. Bakın elhamdülillah Akram'ız şimdi benim bulunduğum yere eskiden gelmiyordu İzmir yayınları. Şimdi İzmir yayınlarını buradan rahatlıkla kendi doğduğum köyden efendim ta Edremit'in şeylerinden, sahillerinden İzmir'i dinleyebiliyorum. Biraz daha vakit geçecek. İnşallah bir iki haftaya kadar uzaydan, uydudan yayın yapacağız. O zaman daha başka yerlerde duyacak. Bunlar güzel şeyler. Bunların desteklenmesiyle, yani İslam'ı tanıtıcı faaliyetleri yapan alet ve edevat ve müesseseleri desteklemesi lazım Müslümanların tabii. Efendim, onları destekleyerek katılması lazım. Kendisi de aynı şekilde çalışması lazım. Böylece İslam'ı başkalarına anlatmalıyız. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in tüm ömrü Kur'an-ı Kerim kendisine geldi. O Kur'an-ı Kerim başkalarına anlatmakla, tebliğ etmekle, Allah'ın emirlerini herkese tebliğ etmekle geçti Peygamber Efendimiz'in vakti. Elini kaldırıp, ya Rabbi tebliğ ettim de şahit ol ya Rabbi, bak bildirdim, tebliğ ettim, şahit ol ya Rabbi diye söylerdi Peygamber Efendimiz. Bizim de birinci vazifemiz salih kul olmak, yani iyi bir kul olmak, iyi bir Müslüman olmak. İkinci vazifemiz muslih kul olmak, yani başkalarını ıslah edici, İslam'ın yayıncı, anlatıcı, öğretici kul olmak. Bir dahaki sene inşallah öyle güzel çalışalım ki bu Ege'nin, Akdeniz'in, efendim sahil kenarlarının, sayfiye yerlerinin bile manzarası İslamileşsin, güzelleşsin. Nezaket, zarafet, diyanet, efendim hakkaniyet, vicdan, insaf, ahlak, edep, efendim her yerde. Biz Türkiye'yiz, bizim şeyimiz böyledir diye herkes bilsin. Turistler onu görünce onlar da memnun olacaklar. Camiye gelirken, girdikleri zaman başörtü örttükleri gibi inşallah onlara da güzel örnek olacak. Bak bunlar ne kadar güzel yapıyor diyecekler. Zaten biz bir yaptığımız şeyi ona buna bakarak o beğensin veya beğenmesin diye yapmayız. Müslüman yaptığı şeyi Allah rızası için yapar. Ama şunu tecrübeyle gördük ki Allah için yaptığımız şeylerin hepsi gayet güzel oluyor. Sonunda efendim herkese beğenir. İnsafı olanlar beğeniyorlar. Efendim güzel de oluyor. hiçbir millete giyiminden, kuşamından, örfünden, adetinden dolayı öteki milletler, medeni milletler kızmıyorlar. Diyorlar onların spesiyalitesi bu. Giyimi, kuşamı, yemesi, içmesi. Hatta onu arıyorlar. Avustralya'da, Almanya'da, Amerika'da gördüğüm Çin lokantası, Tayvan lokantası. Neden? Yani kendi özel yemeklerini şey yapıyor ve Amerikalılar ona da gidiyorlar. Beğeniyorlar, yiyorlar. İyi, tadı bunun güzelmiş diyorlar. Bizim kebap her yere yayılmış. Şiş kebabı, efendim döner kebap her yerde var. Yani her yerinde yayılmış durumda. Demek ki sıkı durursak, iyi çalışırsak her şeyimizi herkese beğendirebiliriz. Tabii kendi ölçümüzde Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın beğeneceği işleri yapmak. Allah'ın beğendiği, tavsiye ettiği, emrettiği şeyleri yaparak, yasakladığı şeyleri yapmayarak böyle bir sağlam yol tutturursak, sapasağlam yürürsek birçok kimseye de güzellikleri, efendim, doğruları göstermiş oluruz. Oradan da çok fayda sağlarız diye düşünüyorum. Aziz ve sevgili akademisyenleri, Allah gayretinizi, kuvvetinizi ziyade eylesin. Diyanetinizi kuvvetlendirsin. Tam, sağlam, halis, hakiki Müslüman olmayı nasip etsin. Dini mübini İslam'a güzel hizmeti nasip etsin. Avrupa medeniyeti, bütün başka medeniyetlerin uygulandığı, sahalara yayılıp onları kendisine benzettiği gibi bizim İslam medeniyeti dünyanın her yerine, Avrupa'ya, Amerika dahil yayılıp oraları efendim Müslümanlara benzetsin.